ข้อความในคัมภีร์อิติวุตกะนะครับพูดถึงติกะนิบาตนะครับหมวด3อ่ะนะวรรคที่1ว่าด้วยอกุศลมูลสูตรนะครับในข้อ228จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอกุศลมูล3ประการนี้3ประการเป็นไฉนคือโลภะเป็นอกุศลมูล1โทสะเป็นอกุศลมูล1โมหะเป็นอกุศลมูล1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอกุศลมูล3ประการนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าโลภะโทสะและโมหะเกิดแล้วในตนย่อมเบียดเบียนบุรุษผู้มีจิตอันลามกเหมือนขุยไผ่ย่อมเบียดเบียนไม้ไผ่ฉะนั้นเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วฉะนี้แลนะครับเนาะโลภะโทสะโมหะนี้เกิดมาเพื่อทำลายบุรุษนะครับผู้มีจิตอันลามกนั่นแหละมันหมายความว่าขณะที่โลภะโทสะโมหะเกิดเนี่ยนะครับมันสร้างความเสียหายสร้างความพินาศทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นหมดเลยในอัตถกถาอกุศลมูลสูตรนะครับบทว่าอกุศลมูลานินั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้อธิบายคำว่าอกุศลมูลนะครับกิเลสชาติชื่อว่าเป็นอกุศลมูลเพราะมันเป็นทั้งอกุศลเป็นทั้งรากเหง้าของอกุศลนะครับกิเลสตัวนี้เนี่ยนะที่ใช้คำว่าอกุศลมูลเนี่ยตัวเข้าเองก็เป็นอกุศลเพราะมีโทษด้วยนะครับเพราะให้ผลเป็นความทุกข์ด้วยแล้วตัวของเขาก็ยังเป็นรากคือเป็นเหตุปัจจัยของอกุศลด้วยนะครับก็เลยเรียกว่าอกุศลมูลอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าเป็นอกุศลมูลเพราะเป็นรากเหง้าของอกุศลธรรมทั้งหลายโดยความหมายว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นปะภวะเป็นชนกะชนกะคือผู้ให้เกิดนะครับเป็นสมุทฐาปกะคือผู้สถาปนาว่างั้นเถอะเป็นนิพพัตตกะผู้ให้เกิดแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายคือเป็นกัลยาณะคือเป็นเหตุแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายนะครับคือถ้าหากว่าไม่มีโลภะโทสะโมหะซะจิตจะไม่เป็นอกุศลเลยนะครับแต่ว่าอกุศลธรรมทั้งหลายแม้ว่าจิตหรือว่าอกุศลอย่างอื่นๆนี่ก็อาศัยโลภะโทสะโมหะนี่แหละครับเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นแดนเกิดเป็นผู้ให้เกิดเป็นผู้สถาปนาเป็นผู้สมมติว่าเป็นผู้สร้างกิเลสว่างั้นเถอะเป็นรากเหง้าของกิเลสนะนะเพราะว่ากัลยาณะท่านเรียกว่าเหตุเพราะเป็นแดนคือเป็นไปแห่งผลนะครับคือโลภะเนี่ยเป็นแดนหรือว่าให้ผลคืออกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นนะนะแล้วก็เรียกว่าปัจจัยเพราะเป็นเหตุให้ผลอาศัยเป็นไปเรียกว่าปัพพวะเพราะเป็นแดนเกิดก่อนแห่งผลเรียกว่าชนกะเพราะยังผลของตนให้เกิดเรียกว่าสมุทฐาปกะเพราะให้ผลเพล็ดและเรียกว่านิพพัตตกะเพราะยังให้ผลเกิดขึ้นฉันใดกิเลสชาติมีโลภะเป็นต้นชื่อว่าเป็นรากเหง้าเพราะอัตถะว่าเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายฉะนั้นนะครับคืออกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกกายกรรมวจีกรรมที่ชั่วช้าทั้งหลายแล้วนี่นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็มีโลภะโทสะโมหะนั่นแหละเป็นรากเหง้านะครับเป็นเหตุเกิดเป็นแดนเกิดถ้าไม่มีโลภะโมหะโทสะนี่นะครับมโนทุจริตจะเกิดไม่ได้เลยนะครับวจีทุจริตก็เกิดไม่ได้กายทุจริตก็เกิดไม่ได้แต่ที่กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีตัวมีมูลตัวนี้นะครับ3มูลนี่นะครับโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลนี่แหละอันจะออกมาในรูปแบบของบาปธรรมนะครับมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นจึงมีอธิบายว่าบทว่าอกุศลมูลานิหมายความว่าเป็นเหตุให้อกุศลธรรมทั้งหลายสำเร็จความเป็นธรรมะให้ตั้งไว้สมบูรณ์แล้วนะครับที่จริงสิ่งเหล่านี้นี่นะครับเกิดพร้อมกับสัมปยุตธรรมนั่นแหละครับเกิดพร้อมกันนั่นแหละ ส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่าความโลภที่ให้อกุศลธรรมทั้งหลายสำเร็จเป็นอกุศลเป็นมูลของอกุศลทั้งหลายมีโลภะเป็นต้นเหมือนพืชพันธุ์ของข้าวสาลีเป็นต้นเป็นมูลฐานของข้าวสาลีเป็นต้นและเหมือนน้ำใสดุจแก้วมณีเป็นต้นเป็นมูลฐานของประกายของอัญญมณีเป็นต้นฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นในรูปที่มีอกุศลจิตเป็นสมุฏฐานไม่พึงมีความที่อกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะว่ารูปที่มีอกุศลจิตเป็นสมุฏฐานเหล่านั้นให้สำเร็จความเป็นอกุศลธรรมแก่มันไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่จะเป็นปัจจัยไม่ได้สมจริงดังคำที่ตรัสไว้ว่านะครับเหตุสัมปยุตตานังธรรมานังตังสมุฏฐานานันจะรูปานังเหตุปัจเจเนปัจโยใช่ไหมครับตามคัมภีร์ปัฏฐานนะแต่ตรงนี้เขาแปลไงแปลว่าเหตุเป็นปัจจัยโดยเหตุปัจจัยนะครับแก่ธรรมะทั้งหลายที่สัมปยุตด้วยเหตุและรูปทั้งหลายที่สัมปยุตด้วยเหตุเหล่านั้นเป็นสมุฏฐานคือหมายความว่าโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะครับเขาเนี่ยนะเป็นเหตุปัจจัยนะครับเขาเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุปัจจัยแก่สัมปยุตธรรมหมายความว่าจิตเจตสิกที่เกิดร่วมกันและรูปทั้งหลายที่มีเหตุทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสมุฏฐานด้วยนะครับด้วยอำนาจเหตุปัจจัยนะครับก็ความที่มีโมหะเป็นอกุศลมูลไม่พึงมีแก่อเหตุกสัตว์เพราะไม่มีรากเหง้าอย่างอื่นให้สำเร็จความเป็นอกุศลอันหนึ่งความที่ทำทั้งหลายมีโลภะเป็นต้นเป็นอกุศลเป็นต้นสำเร็จแล้วโดยสภาวะพึงมีได้แต่ความที่ทำทั้งหลายที่สัมปยุตด้วยโลภะเป็นต้นเหล่านั้นเป็นอกุศลเป็นต้นเป็นธรรมะเนื่องด้วยโลภะเป็นต้นพึงมีได้ดังนี้แม้เมื่อเป็นเช่นนั้นความที่อกุศลธรรมทั้งหลายแม้มีอโลภะเป็นต้นสำเร็จเป็นกุศลได้โดยสภาวะเหมือนความที่โลภะเป็นต้นเป็นอกุศลสำเร็จได้โดยสภาวะนั้นดังนั้นอโลภะเป็นต้นพึงเป็นกุศลอย่างเดียวไม่เป็นอัพยากตะและไม่มีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นนักศึกษาควรแสวงหาสภาพของกุศลธรรมเป็นต้นแม้ในรากเหง้าทั้งหลายเหมือนในสัมปยุตธรรมทั้งหลายบัณฑิตพึงถือเอามูลรากเหง้านั่นแหละว่าเป็นเหตุดุจโยนิโสมนสิการเป็นต้นเป็นเหตุแห่งความเป็นกุศลและดุจอโยนิโสมนสิการเป็นต้นเป็นเหตุแห่งความเป็นอกุศลเมื่อไม่ถือเอามูลแห่งความโลภเป็นต้นด้วยสามารถแห่งการยังความเป็นอกุศลให้สำเร็จถือเอาแล้วมูลฐานด้วยอำนาจแห่งการยังความเป็นธรรมะที่ประดิษฐานไว้อย่างดีแล้วให้สำเร็จอย่างนี้ก็ไม่มีโทษอะไรเพราะว่าธรรมะทั้งหลายที่ได้เหตุและปัจจัยแล้วประดิษฐานมั่นคงเหมือนต้นไม้ที่มีรากแผ่ไพศาลส่วนธรรมะที่เว้นจากเหตุจะไม่ประดิษฐานมั่นคงเหมือนงาและสาหร่ายมีพืชเป็นต้นเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งสามอย่างจึงชื่อว่าเป็นอกุศลมูลเพราะเป็นมูลเหตุที่เป็นอุปการะแก่อกุศลธรรมทั้งหลายโดยความหมายว่ามีเหตุเป็นต้นแต่เพราะเหตุที่จิตตุบาทที่เป็นอกุศลที่พ้นจากกิเลสที่เป็นรากเหง้าย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นพึงทราบว่ากิเลสที่เป็นมูลทั้งสามพระองค์ทรงแสดงคลุมเอากองอกุศลทั้งหมดไว้นะครับคือลักษณะของจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยนะครับเวลาเขาเกิดขึ้นเนี่ยนะเขาก็จะปรารภอารมณ์นะชั้นต้นเนี่ยต้องแยกว่าจิตกับอารมณ์นี่คนละอย่างจิตจะเกิดขึ้นต้องอาศัยอารมณ์นะครับอารมณ์นั้นคือรูปเป็นอารมณ์ก็มีนะครับจิตที่มีเสียงเป็นอารมณ์ก็มีจิตที่มีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะและมีธรรมะเป็นอารมณ์ก็มีทีนี้ในจิตเหล่านั้นเนี่ยนะครับจิตที่เกิดขึ้นโดยที่มีอโยนิโสมนสิการเป็นอุปนิสัยให้โลภะเป็นต้นก็เกิดนะครับโลภะที่เกิดก็มีสีเป็นต้นนั่นแหละเป็นอารมณ์แต่เวลาเขาเกิดเขาจะเป็นรากให้จิตและเจตสิกอย่างอื่นๆนะครับไอ้คำว่ารากก็คือมูลเนี่ยนะเป็นมูลเป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยให้จิตเจตสิกอื่นๆเนี่ยยึดเขาเกิดขึ้นทำกิจของตนได้อย่างเต็มที่นะครับครับผมเขาสามารถทำอกุศลให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าโดยสหชาตปัจจัยนะครับเกิดร่วมกันด้วยคือโลภะนั้นเมื่อเขาเกิดเขาก็มีอารมณ์นั้นๆแหละแต่เขาก็ถึงความเป็นรากคือเป็นเหตุปัจจัยด้วยนะครับ เป็นสหชาตปัจจัยด้วยแก่จิตเจตสิกเหล่านั้นที่เกิดพร้อมกันทำให้รับรู้อารมณ์นั้นๆนะครับทีนี้เนื่องจากโลภะเนี่ยเป็นเหตุจิตเหล่านั้นที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็ทำจิตตชรูปนะล่วงมาทางกายกรรมล่วงมาทางกายทวารกายทวารอันนั้นก็เลยมีโทษตามไปด้วยล่วงมาทางวาจาวจีทวารอันนั้นก็เลยมีโทษไปด้วยถ้าหากว่าไม่ล่วงมาทางกายวาจาก็นึกคิดทางใจก็มีโทษเนื่องจากโทษคือโลภะโทสะและโมหะเป็นต้นที่เกิดในจิตตสันดานนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นจิตนั้นๆเนี่ยนะที่มีโลภะโทสะโมหะเป็นมูลเป็นรากเหง้าก็ทำให้จิตและเจตสิกเกิดขึ้นแผ่จิตตชรูปออกมานะครับแผ่จิตตชรูปออกมาทีนี้ถามว่าจิตที่เป็นอกุศลที่เป็นไปกับโลภะเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรเป็นอาหารนะครับมีอะไรเป็นปัจจัยนะโลภะกับโทสะโมหะเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรเป็นอาหารก็ต้องครับก็ต้องรู้ว่าถ้าโดยทั่วๆไปก็จะแสดงว่าอโยนิโสนะครับแต่ทีนี้ถ้าโลภะอันนั้นจะแสดงในลักษณะว่าเป็นภวะตัณหานะครับภาวะตัณหาอันนั้นก็มีโมหะอันนั้นแหละเป็นมูลให้เป็นอุปนิสัยให้นะคือมีอวิชชาหรือมีโมหะเนี่ยเป็นอุปนิสัยให้เป็นมูลให้ทีนี้อวิชชาทั้งหลายก็มีนิวรณ์นั่นเองนะเป็นมูลให้เป็นอุปนิสัยให้คือถ้าสัมปยุตกันก็เรียกว่าเป็นสัมปยุตธรรมหรือเป็นมูลแต่ถ้าบางทีก็อาจจะไกลหน่อยก็เรียกว่าเป็นอุปนิสัยให้ทีนี้แม้แต่นิวรณ์เหล่านั้นก็ยังมีอุปนิสัยคือทุจริต3นะครับความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจนี่แหละเป็นอุปนิสัยให้เนื่องจากไม่มีอินทรีย์สังวรนั่นเองนะครับเป็นปัจจัยให้เกิดทุจริต3ทีนี้ผู้ที่มีทุจริต3ก็เนื่องจากไม่มีสติสัมปชัญญะขาดสติสัมปชัญญะทีนี้สติสัมปชัญญะเหล่านั้นที่ขาดก็เนื่องจากไม่มีศรัทธานั่นเองนะครับเนื่องจากความเป็นผู้ขาดศรัทธาทีนี้ความขาดศรัทธาเหล่านั้นก็เนื่องจากไม่มีโยนิโสมนสิการขออภัยคือที่เขาไม่มีสติสัมปชัญญะเนื่องจากไม่มีโยนิโสมนสิการความที่เขาไม่มีโยนิโสมนสิการก็เนื่องจากขาดศรัทธาความที่เขาขาดศรัทธาเนื่องจากเขาไม่ได้ฟังสัจธรรมอะไรเลยเขาไม่ได้ฟังสัจธรรมเพราะเขาไม่คบสัตบุรุษไอความที่เขาไม่คบสัตบุรุษเนื่องจากเขาอยู่ในประเทศที่ไม่เหมาะสมนะครับเนื่องจากอยู่ที่อยู่ในไม่เหมาะสมเนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีบุญเก่านะทำให้เกิดในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมได้เกี่ยวข้องกับคนผ่านทั้งหลายผู้ทำความชั่วทางกายผู้ทำความชั่วทางใจผู้คิดชั่วนะครับผู้พูดชั่วทางวาจาเนี่ยนะได้เกี่ยวข้องคลุกคลีแต่คนชั่วเมื่อคลุกคลีกับคนชั่วก็ฟังแต่อสัตธรรมเขาก็ฟังแต่อสัตธรรมนะครับฟังแต่เดรัจฉานคาถาเป็นต้นนะครับฟังแต่เกี่ยวข้องคลุกคลีแต่เรื่องเกี่ยวกับเดรัจฉานคาถาเป็นไปกับกายทุจริตวจีทุจริตเนี่ยนะเมื่อเขาฟังและส่องเสพบุคคลเหล่านั้นมากเดรัจฉานคาถาก็บริบูรณ์นะครับอสัตธรรมก็บริบูรณ์นะครับมิจฉาทิฐิเป็นต้นก็บริบูรณ์มิจฉาทิฐิเหล่านั้นเกิดมากๆอโยนิโสก็เป็นไปก็ดำเนินไปเมื่ออโยนิโสเขาเกิดมากๆนะครับเขาไม่ฉลาดคิดอะไรสักอย่างเลยนะเนื่องจากไม่มีข้อมูลอะไรให้ไปฉลาดคิดอะไรสักอย่างก็เลยไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นคนหลงลืมนะครับไม่รู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นบุญเป็นบาปเป็นกรรมดีกรรมชั่วนะครับควรเสพไม่ควรเสพให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรเขาก็ไม่รู้สักอย่างก็เลยไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรเลยครับขาดอัตตสัมมาปณิธิขาดโยนิโสมนสิการทีนี้เมื่อขาดโยนิโสมนสิการอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับมากไปด้วยอโยนิโสคิดโดยไม่แยบคายคิดไปในสุภาษัญญาบ้างนะครับนิจจสัญญาบ้างอัตตสัญญาบ้างนะครับหรือว่าอัตตสัญญาบ้างนะครับทีนี้เป็นไปกับวิปลาสธรรมทั้งหลายก็ถือไม่สำรวมอินทรีย์แล้วนะครับมีตาก็สอดสายหารูปสวยๆมีหูก็สอดสายหาเสียงเพราะๆจมูกกลิ่นกายเป็นต้นก็เป็นไปกับเรื่องราวที่ตัวเองชอบใจฝักใฝ่ปรารถนาเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรศีลก็เลยไม่เกิดเลยเมื่อไม่มีอินทรีย์สังวรศีลเป็นต้นเหล่านั้นเกิดแล้วนี่นะครับทำยังไงต่อไปทุจริต3ก็พรั่งพร้อมขึ้นเพราะว่าเมื่อตามองเห็นความชั่วก็ไหลออกมาทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อหูได้ยินเสียงความชั่วก็ไหลออกมาทางกายวาจาใจเมื่อได้รับกลิ่นก็ความชั่วก็ไหลออกมาทางกายวาจาใจเช่นคนเห็นภาพใดภาพหนึ่งเนี่ยนะ วจีทุจริตเนี่ยจะเห็นชัดเจนก็คือจะพูดถึงสิ่งนั้นๆด้วยอำนาจโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันนั้นก็เป็นวจีทุจริตนะครับบางคนก็หนักหนาสาหัสถึงกับมุสาวาทเป็นต้นนะครับนะบางคนก็มโนทุจริตเป็นอภิชฌาและโทมนัสในอารมณ์นั้นๆนะครับเป็นโลภะเป็นพยาปาทะเป็นอภิชฌาเป็นมิจฉาทิฐินะครับทุจริต3ก็บริบูรณ์ทุจริต3บริบูรณ์นิวรณ์5ก็กลุ่มรุมกางกั้นไม่ให้กุศลธรรมทั้งหลายเกิดเมื่อนิวรณ์กลุ่มรุมมากๆอวิชชาก็บริบูรณ์เมื่อวิชาเกิดมากๆภาวะตัณหาก็บริบูรณ์นั้นเขาก็เป็นไปในสังสารทุกข์แบบนี้นะครับชีวิตก็ดำเนินไปแบบนี้วันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าแล้วก็หลายๆสิบปีเข้านะครับชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละครับมันก็ดำเนินชีวิตไปในลักษณะนี้ส่วนใหญ่ทีนี้ชีวิตก็จากอบายสู่อบายซะส่วนใหญ่นะครับจากนรกสู่นรกจากเปรตสู่นรกจากนรกสู่เปรตจากเปรตสู่สัตว์เดรัจฉานจากเดรัจฉานสู่นรกเงี้ยก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปจะมีครั้งคราวบ้างที่จะมาเป็นสุคติกับเขาก็ชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อมาเข้าสู่สุคติชั่วครั้งคราวก็มาทำชั่วในสภาพแบบเดิมอีกนะครับก็ไปอีกแล้วนะครับอันชีวิตก็วนเวียนอยู่ในลักษณะนี้นั้นสังสารทุกข์จึงไม่ได้มีความปลอดภัยอะไรเลยเนื่องจากไอ้มูลทั้งหลายเหล่านี้นะครับที่เป็นโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลเป็นต้นนั่นเองนะครับ ขออนุญาตไอ้จากเรื่องเนี่ยเปรตทุสันโสนะฮะที่เขาไปตกนรกแล้วเขาพากันคร่ำครวญว่าขอให้ได้พ้นจากตรงนี้สักทีถ้าได้ไปเกิดเป็นคนอีกสักครั้งเนี่ยนะเขาจะสร้างบุญสร้างกุศลทำแต่คุณงามความดีอ่ะโดยที่เขาทำแต่บาปแต่อกุศลสะสมเป็นอุปนิสัยนะเมื่อเขาไปตกนรกถ้าเขาตั้งจิตอย่างนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยได้ไหมที่จะทำให้เขากลับมาเกิดอีกสักครั้งหนึ่งแล้วไอความตั้งใจตรงนั้นน่ะมันจะเป็นอุปนิสัยทำให้เขาหันมาเป็นคนดีบ้างแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับหรือว่าจะติดสันดานเดิม ครับคือถ้าตรงนี้นะครับถ้าตามสังเกตแล้วในเปรตทุสานโสก็มีเปรตที่กล่าวถึงโสสับเดียวเท่านั้นเองที่ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิอันนี้ไว้ในนรกนะครับส่วนเปรตอื่นๆก็ไม่ได้ตั้งอันนี้เลยเพียงแต่รำพึงรำพันเฉยๆนะครับส่วนเปรตที่4เนี่ยก็ตั้งเอาไว้ทีนี้เมื่อเขาตั้งเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยนะครับต้องดูว่ากุศลอย่างอื่นอย่างใดนำมาปฏิสนธิเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งนึงเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเขาเนี่ยจะไปอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมเช่นไรสังคมสิ่งแวดล้อมหรือมิตรเนี่ยนะครับเป็นทั้งหมดของชีวิตนะเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องคลุกคลีกับอสัตบุรุษอีกไปได้ยินได้ฟังอสัตธรรมอีกไอ้เชื้อที่เคยสะสมมาก็ออกพิษอีกนะครับถ้าตั้งจิตไว้ชอบก็อาจจะมาทำดีได้ระยะหนึ่งก็อาจจะจมลงไปอีกเราคิดดูอะไรไม่ยากนะครับเมื่อเพื่อนพระภิกษุเราเนี่ยแหละครับบางทีก็ตั้งใจดีได้วันหรือสองวันที่เหลือก็ไปอีกแล้วนะครับสังคมสิ่งแวดล้อมมันพาไปหมดนะครับตั้งบางองค์ก็เหมือนกับดูตั้งใจจะรักษาธรรมวินัยแต่ด้วยเหตุผลหลายประการไปมาก็เลยกลายทำไม่ได้นะครับตั้งใจได้นิดๆหน่อยๆบางองค์ก็ทำใจได้มากอีกหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะในสังสารวัฏเนี่ยนะครับปัจจัยนี่เยอะจริงๆนะครับขันธ์ธาตุอายตนะแต่ละอย่างก็มีปัจจัยมากเหลือเกินแม้แต่ปัญญาขันธ์หรือปัญญาเจตสิกนะครับก็เกิดด้วยปัจจัยมหาศาลเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนไม่ให้ประมาทในสิ่งที่เกิดด้วยปัจจัยจริงๆนะครับพระองค์จึงเน้นที่อัปปมาทธรรมนะครับไม่ให้ประมาทเพราะถ้าหากว่าผู้ที่ประมาทแล้วก็แย่เลยนะฉะนั้นคนที่ตั้งใจแล้วก็เป็นเบื้องต้นแห่งความสำเร็จนะครับแต่ทีนี้ว่าไอ้ความตั้งใจอันนั้นจะสำเร็จก็ดูปัจจัยเกื้อกูลอีกหลายๆด้านนะครับฉะนั้นผู้ที่จะคงเส้นคงวาในการเจริญกุศลมูลเนี่ยจึงหาได้ยากบางแห่งพระองค์ก็บอกว่ากรรมใดที่ดีด้วยมีประโยชน์แก่ตนด้วยกรรมนั้นสัตว์โดยมากทำได้โดยยากนะครับเพราะว่าปัจจัยอย่างอื่นๆมันดึงไปหมดนะครับนะสะสมเอาไว้แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือมิจฉาปณิธินั่นเองทีนี้ไอ้มิจฉาปณิธิที่ตั้งจิตไว้ผิดเนื่องจากขาดความเป็นพหูสูตรนะครับเนื่องจากไม่ได้อยู่ในปฏิรูปประเทศนะครับก็เลยไม่ได้ตั้งอัตตสัมมาปณิธิแต่สำคัญคือเขาไม่ได้ยกย่องคนดีมีคุณธรรมจริงๆต้องดูว่าเขานับถือใครที่สุดนะครับในโลกนี้นะใครเป็นอัศวินในใจของเขาอ่ะนะใครเป็นฮีโร่ในใจของเขาหรือเขาเนี่ยยกย่องใครที่สุดในโลกเนี่ยนะ เวลาเขาจะพูดเขาจะนึกเขาจะอะไรเขาอ้างอิงใครไว้ในใจของเขาอันนั้นคือบ่งถึงความเทิดทูนเขาว่าเขาเทิดทูนคนพาลหรือเทิดทูนบัณฑิตอยู่นะครับถ้าเขาเทิดทูนในบุคคลที่ควรเทิดทูนมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเขาก็ชื่อว่าปูชาจะปูชนียานังแต่ถ้าหาว่าเขาไปนับถือคนที่มากไปด้วยกามวัตถุกามกิเลสกามถือว่าคนนั้นๆเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆพวกนี้ก็เป็นไม่บูชาบุคคลที่ควรบูชาแสดงว่านับถือคนพาลอยู่นะเมื่อนับถือคนพาลก็แสดงว่าเขาส่องเสพอาสัตบุรุษนะครับเขาห่างไกลจากสัตบุรุษทั้งหลายเป็นต้นนั้นชีวิตก็พาแต่หาไปหาความวิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเทียบดูแล้วสัตว์ในอบายจึงมากเหลือเกินนะครับจึงมากเหลือเกินงั้นคนที่ตื่นภัยในลักษณะนี้ก็จะรีบหนีนะครับแต่คนที่ไม่ตื่นภัยก็จมลงไปเหมือนกับเปรตอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับก็จมลงไปอีกนะครับ 30,000 ปีโผล่อีก 30,000 ปีพ้นมาจากนั้นแล้วกรรมอื่นๆให้อีกนะครับโดยเฉพาะกรรมที่ประเภทกามเมสุมิจฉาจารถ้ามาทำให้ผิดมาทำให้เกิดเป็นกระเทยเป็นผู้หญิงมาถูกตอนเป็นต้นเนี่ยนะครับบาปกรรมส่วนนั้นๆอีกมาซ้ำเติมอีกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้เวลาที่เสวยผลแห่งกรรมก็นึกอะไรไม่ออกจำอะไรไม่ได้นะครับเพราะอวิชชามันกางกั้นปกปิดไว้หมดสิ้นเชิงเลยนะครับทีนี้เมื่อนึกอะไรไม่ออกจำอะไรไม่ได้ก็โดยมากก็เข้าร่องเดิมอีกนะครับก็รอจนกว่าจะมีบัณฑิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเปิดทางไว้นะครับจะมาแหวกทางอันนี้ไว้ถ้าตั้งอัตตาสัมมาปณิธินับถือพระองค์ก็พอจะไปได้ดีบ้างแต่ถ้าไม่นับถือเลยก็อย่างว่าชีวิตก็หมดอีกแล้วชาติหนึ่งนะครับก็จะจมเข้าสู่ห้วงแห่งโมหะอีกต่อไปนะครับไม่นับถือแสงสว่างนะก็เท่ากับยินดีในความบอดนั่นเองมันไอ้มูล3อย่างนี่นะครับมันเป็นมูลที่เป็นข้าศึกเป็นอันตรายเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเลวทรามมากนะครับมันเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บอ่ะนะที่มันเกิดขึ้นอ่ะนะเมื่อพวกนี้มันเป็นเชื้อโรคที่ร้ายแรงจริงๆพันคำสอนที่สอนให้รังเกียจนะครับ3สิ่งนี่นะมีเฉพาะคำสอนในศาสนาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เหลือไม่มีครับที่เหลือนะเท่าที่ผมอ่านหนังสือทั่วๆไปของหลายๆลัทธินะครับไม่มีคำสอนของสายไหนเลยที่จะสอนให้เห็นโทษของโลภะโทสะและโมหะจะเห็นโทษก็ไอแบบที่หยาบๆนะครับแต่โดยในชั้นลักษณะอินทรีย์สังวรเนี่ยไม่มีครับอย่างอื่นๆเนี่ยหายากมากนะครับบางทีก็ส่งเสริมในสิ่งเหล่านั้นๆด้วยซ้ำนะครับเช่นส่งเสริมเรื่องยกตัวอย่างในเมถุนธรรมเนี่ยนะครับหลายๆลัทธิเนี่ยส่งเสริมนะครับส่งเสริมเมื่อส่งเสริมก็เท่ากับส่งเสริมโลภะโลภะนั้นเนี่ยนะครับเป็นทั้งสมุทัยสัตว์เป็นเหตุแห่งบาปธรรมอื่นๆอีกมากมายมหาศาลนะครับเขาก็ส่งเสริมคิดว่ามันไม่มีโทษนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าโอ้โหตรงกันข้ามกับคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่จะมีอัตตะสัมมาปณิธิยอมรับนับถือว่าคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดีจริงเนี่ยน้อยนักนะครับน้อยนักเพราะฉะนั้นผู้ที่สะสมบุญเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความสุขยิ่งน้อยจริงๆครับเมื่อเรารู้ลักษณะนี้แล้วก็จึงไม่ต้องไปรำพึงรำพันกับสัตว์ทั้งหลายว่าเขาน่าจะทำดีอย่างนั้นเขาน่าจะอย่างนี้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ปัจจัยมันไม่มีเลยที่จะให้เป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้ข้อความต่อไปว่าเพื่อจะทรงแสดงอกุศลมูลเหล่านั้นโดยสรุปจึงตรัสคำเมียที่ว่าโลโภอกุศลมูลังความโลภเป็นอกุศลมูลดังนี้บรรดาคำเหล่านั้นคำที่จะต้องกล่าวในความโลภเป็นต้นข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังทั้งนั้นนะครับคือพูดถึงความโลภนะว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันมีผลต่อชีวิตจิตใจอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าความโลภที่เกิดขึ้นก็ทำให้ไม่รู้อัตไม่เห็นธรรมเมื่อใดที่โลภะเกิดขึ้นก็ทำจิตให้กำเริบนะครับแล้วภัยหรืออันตรายทั้งหลายเหล่านั้นที่เกิดเนี่ยนะคนผู้โลภเหล่านี้ก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยสักอย่างนะครับคิดดูนะในขณะที่โลภะเกิดขึ้นย้อมจิตโทสะเกิดขึ้นย้อมจิตโมหะเกิดขึ้นย้อมจิตเนี่ยนะอิจฉามัจฉริยะกุกกุจจะทีนะมิทธะบาปธรรมอื่นๆเนี่ยระดมกันมาเป็นพรวนมาเป็นกองทัพเลยนะครับบาปอย่างอื่นเนี่ยนะแล้วก็ยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับเวลาอกุศลธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะเบียดเบียนตนด้วยนะครับถามว่าเบียดเบียนตัวเองไหมถ้าโดยเฉพาะสมณะเพศเนี่ยนะครับเห็นว่ามันเบียดเบียนมหาศาลจริงๆถามว่าเบียดเบียนยังไงหนึ่งขณะที่โลภะเกิดกุศลศีลไม่เหลือเลยแม้แต่ข้อเดียวนะวินัยปิฎกที่พระองค์ทรงแสดงไว้ 21,000 พระธรรมขันธ์ ขณะที่บาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นกุศลธรรมเหล่านั้นไม่เกิดในจิตของตัวเลยนะครับพระสุตตันตปิฎกก็ 21,000 พระธรรมขันธ์นะครับพระสูตรมหาสารที่พระองค์ตรัสไว้ไม่ว่าจะเป็นทีฆนิกายเป็นต้นเนี่ยนะกุศลธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ตามพระสูตรนั้นก็มองไม่เห็นนะตัวเองก็เสื่อมจากประโยชน์พระพิธรรมปิฎกอีก 42,000 พระธรรมขันธ์ก็ระลึกไม่ได้สักคำเลยนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์เนี่ยเสียขนาดไหนอบัติ7กองระลึกไม่ได้สมถะ40ระลึกไม่ได้วิปัสสนาภูมิมหาสารก็ระลึกไม่ได้นะครับเพราะโลภะมันย่อมประโยชน์ตนเหล่านั้นก็เสียหายมากแล้วก็ยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับเมื่อตัวเองประโยชน์ของตนเสียหายทีนี้ถ้าเป็นพระภิกษุที่รับทานของบุคคลอื่นก็ทำให้ทานของบุคคลอื่นๆเนี่ยนะครับไม่มีผลมากเพราะฉะนั้นเท่ากับเบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามิอกุศลมูลเหล่านี้เกิดมากๆเข้าก็เป็นคนที่มากด้วยมิจฉาวิตกมิจฉาวิตกเกิดบ่อยๆมิจฉาทิฏฐิก็จะเกิดเมื่อมิจฉาทิฏฐิเกิดมากนะครับอาศัยภาวะเพศเป็นต้นนะครับประกาศมิจฉาทิฏฐิคนทั้งหลายก็จะเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นเบียดเบียนทั้งตนเบียดเบียนทั้งผู้อื่นระบาดมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นนะครับหนักๆเข้าโกรธก็ไม่บาปแล้วโลภก็ไม่บาปหลงก็ไม่บาปมุสาวาทก็ไม่บาปผิดศีลผิดธรรมก็ไม่บาปภิกษุบางรูปก็สอนธรรมแก่ประชาชนในลักษณะนั้นนะครับทีนี้พอมากขึ้นนะครับปัญญาของตัวเองก็ดับไปเรื่อยๆนะครับบางคนแม้กระทั่งเคยเรียนเคยรู้เคยศึกษามามากแต่ว่าไอ้บาปอกุศลธรรมเหล่านี้ครอบงำมากๆก็ลืมหมดนะครับลืมสมณะสัญญาเป็นต้นเนี่ยลืมหมดเกลี้ยงเลยนะครับสมณะสัญญาที่ว่ามีเพศต่างจากบุคคลอื่นก็ลืมสมณะสัญญาที่ว่าชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นก็ลืมหมดสมณะสัญญาที่ว่าอากัปปกิริยาอย่างอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็ลืมหมดนะครับเพราะว่าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นมันปกปิดครอบงำไปหมดแล้วก็ปัญญาที่จะมองเห็นกรรมและผลของกรรมก็ดับหมดไม่เคยอย่างคิดเลยว่าเออโลภะนี้เนี่ยนะมีผลในชาตินี้อย่างไรมีผลในชาติหน้าอย่างไรมีผลในภพต่อไปอย่างไรแล้วเป็นอุปนิสัยแห่งบาปธรรมอย่างอื่นต่อไปเป็นต้นอย่างไรก็นึกไม่ออกสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตจริงๆเนี่ยนะครับก็นึกไม่ออกเมื่อนึกไม่ออกก็พากันก่อกรรมทำชั่วถ้าวิบากและกรรมชรูปที่มีบุญเก่าพูดอะไรแล้วคนยอมรับนับถือก็จะระแพร่ระบาดไอ้เชื้ออันนี้นะครับไปหาบุคคลเราอื่นๆอีกมหาศาลเพราะฉะนั้นหมู่สัตว์นี่ก็โปรยพิษอย่างลงสู่กันและกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะโปรยพิษอย่างนี้ลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต่างช่วยต่างฉุดต่างรั้งกันอยู่ให้จมอยู่ในสังสารวัฏนี่นะครับโปรยกามโมฆะไปหากันและกันโปรยพโวฆะไปหากันและกันนั่นนะครับก็ไม่มีจบมีสิ้นนะครับแต่ทีนี้จนกว่าจะนี่แหละครับหันหน้าเข้ามาพึ่งพระรัตนตรัยเต็มที่นะครับนะป่วยไข้แบบนี้แล้วก็ยังสะสมไอ้เชื้อโรคมหาศาลอีกนะครับนอกจากไปหาหมอที่มีคุณภาพสามารถที่จะผ่าตัดรักษาได้อันตรงนี้นะครับในการสะสางปัญหาชีวิตเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าไม่อาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะสัตว์ทั้งหลายไม่มีสิทธิ์เลยนะครับหมดทางจริงๆถ้าไม่อาศัยพระองค์เพราะว่าพระองค์เนี่ยแหวกวงจรอันนี้ออกไปได้แต่ที่แหวกได้ต้องไม่ลืมว่าสี่อสงไขยแสนกับนะครับกว่าจะมีเรี่ยวแรงพละกำลังมาขนาดนี้จนกว่าจะมีทศพลยานกว่าจะมีอนาวรณญาณกว่าจะมีสัพพัญญุตญาณกว่าจะมีอินทรียปโรปริยติญาณนะครับก็บำเพ็ญบารมีมหาศาลมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่หันหน้าเบือนหน้าหนีจากพระรัตนตรัยนั้นจึงเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดนะครับเพราะกำลังหันเหชีวิตเข้าไปสู่ป่าสู่รกสู่ดงสู่พงสู่ป่านะครับนะทีนี้ในคาถาที่น่าสนใจบอกว่าโลภะโทสะและโมหะเกิดแล้วในตนย่อมเบียดเบียนบุรุษผู้มีจิตอันลามกเหมือนขุยไผ่ย่อมเบียดเบียนไม้ไผ่ฉะนั้นนะบอกว่ามันเบียดเบียนในขณะความเป็นไปของตนนะครับคือหมายความว่าในขณะที่มันเกิดขึ้นมันก็เบียดเบียนก่อนถามว่าเบียดเบียนยังไงเบียดเบียนโดยการห้ามไม่ให้กุศลธรรมทั้งหลายที่ควรจะเกิดขึ้นเช่นทานกุศลที่ควรเกิดขึ้นนะครับก็ไม่เกิดศีลกุศลที่ควรเกิดขึ้นก็ไม่เกิดนะครับสมถกุศลทั้งหลายที่ควรให้เกิดก็ไม่เกิดภาวนานะครับหรือวิปัสสนาภาวนาทั้งหลายที่ปารภขันธ์เป็นต้นที่ควรเกิดก็ไม่เกิดนะครับอริยมรรคทั้งหลายเป็นต้นที่ควรเกิดก็ไม่เกิดนะครับอริยผลทั้งหลายที่ควรเกิดก็ไม่เกิดนะครับ พราะโลกุตระธรรมที่ควรทำให้แจ้งก็ไม่ได้ทำให้แจ้งเพราะว่ามันเบียดเบียนนะครับมันถูกประทุษร้ายหมดแล้วนะอันนี้นี่ขณะที่มันเกิดขึ้นนะครับเหมือนกับไฟแผดเผาเนี่ยนะขณะที่ไฟมันลุกโชนขึ้นนะครับมันก็สร้างความเสียหายให้มหาศาลแล้ววิบากของสิ่งเหล่านี้ที่จะมีต่อไปในอนาคตนะครับนะวิบากทั้งในแง่ของอุปนิสัยตัวเองก็สะสมอุปนิสัยในแง่นี้ด้วยนะครับแล้วในขณะเดียวกันถ้าเจตนาที่เป็นไปกับบาปเหล่านั้นก็ยังไงครับอย่าลืมว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมอุปชาเวทนียกรรมแล้วก็อปราปริยะเวทนียกรรมบางอย่างก็สามารถไปทำชนกกรรมสามารถไปให้ผลนำเกิดได้บางอย่างไปอุปธรรมบาปที่เคยทำมาแล้วบางอย่างก็ไปตัดรอนบุญที่จะให้ผลต่อไปนะครับบางอย่างก็ไปทำให้ไปตัดไปเบียดเบียนบุญนะครับคือบาปนี่มันอย่างหนึ่งมันไปให้ผลนำเกิดอีกอย่างหนึ่งมันไปอุปถัมภ์ไอ้บาปที่เคยทำไว้แล้วแล้วบางอย่างก็ไปเบียดเบียนบุญที่จักได้เสวยบางอย่างก็ไปตัดรอนบุญเหล่านั้นๆเลยนะครับนะทีนี้บางอย่างก็ไปทำกิจในลักษณะนี้นะครับเมื่อมันทำกิจในลักษณะนี้มากๆเข้าโอ้ชีวิตของสัตว์เนี่ยนะเราจึงอยู่ตรงนี้จึงได้ยินเสียงที่เป็นเสียงของสัตว์ในอบายนี่บ่อยนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยได้ยินบ่อยนะครับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะนั้นเราก็มีสิทธิ์ร้องแบบนั้นเหมือนกันนะครับถ้าเราพลาดจากคำสอนของพระผู้มีพระภาคองค์นี้นะครับเพราะฉะนั้นวิบากที่จะเสวยต่อไปในอนาคตนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าความกลัวเหล่านี้ไม่เกิดโอตตัปปะก็ไม่เกิดเมื่อโอตตัปปะเหล่านี้ไม่เกิดศีลก็ไม่เกิดเมื่อศีลไม่เกิดนะครับเมื่อศีลไม่เกิดสุจริต3นั่นแหละคือไม่เกิดเมื่อสุจริต3ไม่เกิดสติปัฏฐานเป็นต้นก็จบกันแล้วนะครับ ผมมักจะไปชอบเสียงเนี่ยไอสัตว์ในอบายชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่านกกังเขนดงมันร้องเพราะเพราะไม่รู้สร้างบาปแล้วก็สร้างบุญปนกันยังไงไม่รู้เกิดมาได้เสียงเพราะจังเลย ครับคือเนื่องจากความวิปลาสของเรานะครับสำคัญว่าสิ่งเราเนี่ยเป็นเพราะนะครับถ้าเราไปใคร่ครวญว่าโอ้นั่นนะฐานของเสียงคือคอเป็นต้นเนี่ยนะครับนี่เป็นอกุศลกรรมให้ผลเป็นกรรมชรูปเหล่านั้นแล้วก็เปล่งเสียงออกมาที่จริงเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่วิปลาสนะครับเขาน่ากรุณามากกว่ามันเหมือนกับเขาคร่ำครวญหรือว่ามาเล่าให้ฟังถึงประกาศถึงกรรมและผลของกรรมของเขาอ่ะนะแต่เนื่องจากเราอาจจะสะสมเกิดชาติเคยเกิดเป็นสัตว์ชนิดนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับถ้าเคยเกิดมาก็จะยินดีในสิ่งเหล่านั้นนั่นนะคือเราต้องไม่ลืมนะครับว่าสังสารวัฏเราก็มีอะไรบ้างที่ไม่เคยเป็นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันใกล้เคียงกันก็จะชอบมากนะครับบางคนเนี่ยชอบเสียงสัตว์เนี่ยแตกต่างกันมากนะครับบางคนก็ชอบเสียงมนุษย์บางคนก็ชอบเสียงอะไรที่แตกต่างกันไปนานาเนื่องจากไอ้การสะสมมาของจิตนี่นะครับอุปนิสัยเนี่ยนะมหาศาลนะเขาบอกว่าคำว่าไม้ไผ่นี่นะครับคือไม้ที่ไม่มีแก่นว่างั้นไม้ไม่มีแก่นข้างในนะมันกลวงนะส่วนใหญ่ก็จะกลวงข้างในนะครับไม่เหมือนไม้ตะเคียนไม่เหมือนไม้ประดูลายเป็นต้นนะครับมันเป็นไม้ไผ่นะชื่อว่าตะจะสาระเพราะว่ามีแก่นอยู่ข้างนอกนะครับไม่มีแก่นอยู่ข้างในนะไม้ไผ่นะคือความโลภเป็นต้นที่เกิดขึ้นในตนนั่นเองยังบุคคลผู้มีจิตลามกปราศจากแก่นคือศีลในภายในให้พินาศไปเหมือนขุยไผ่ที่เกิดในตนเองย่อมเบียดเบียนคือให้ตนต้นไผ่พินาศไปฉะนั้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าข้างในไม่มีสาระเลยไม่มีศีลสาระนะครับไม่มีสาระคือศีลอยู่ภายในจิตในใจไม่มีสมถะเป็นสาระเรียกว่าสมาธิสาระนะครับปัญญาสาระก็ไม่มีอยู่ในภายในนะครับกรรมสกตาเป็นต้นก็ไม่มั่นคงอยู่ในภายในเพราะฉะนั้นไอ้โลภะเป็นต้นที่เกิดขึ้นในภายในก็ทำลายบุคคลประเภทนั้นนะครับถ้าจะเป็นในอัตตวรรคบางคนก็เหมือนกับว่าเกิดมาเพื่อทำลายตนโดยตรงเลยนะครับมันเหมือนกับว่าผูกบาปก็เรียกว่าผูกเวรผูกอาฆาตจองเวรอะไรกันมาไม่ทราบเกิดมาเหมือนกับว่าจะต้องทำบาปให้กับตัวเองให้มันหนักๆเข้าไว้นะครับไม่คิดหาบาปเล็กๆทำหรอกทำต้องบาปใหญ่ๆเป็นต้นเนี่ยนะครับบาปที่ผิดศีลอย่างร้ายแรงเนี่ยนะทีนี้บาปเหล่านั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีกรรมสกตาเป็นต้นเมื่อไหร่ก็จะร้อนรนกระวนกระวายเลยล่ะครับก็เหมือนพระภิกษุหลายๆรูปนะครับที่ท่านประพฤติผิดธรรมวินัยเนี่ยนะตอนที่ทำผิดก็สบายดีเพลิดเพลินดีอะไรดี แต่พอมีหิริโอตตปะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หลังจากนั้นมานะครับชีวิตก็จะเป็นไปด้วยความเร่าร้อนนะครับแต่ก็พอแก้ได้บ้างถ้าหากว่าเร่าร้อนเดือดร้อนนะครับเพราะเป็นที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งทางแห่งความแห่งการแก้ไขแต่ถ้าหากว่ามีความสุขกับสภาพเป็นอยู่แบบนั้นแล้วอนาคตนี่ก็น่าสลดสังเวชใจจริงๆนะครับเพราะว่าคือเขามีโอกาสได้มาเจอศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมาทำลายโอกาสด้วยมือของตัวเองนะครับมาทำลายด้วยมือของตัวเองเลยนะครับแล้ววันหลังเขาจะคิดยังไงนะครับหมายความว่าโอ้โหมีบ้านมีคนสร้างบ้านให้อยู่อย่างดีแล้วก็จุดไฟเผาซะเองบอกไม่อยากอยู่นะครับอยากจะอยู่โคนไม้เองเนี่ยนะครับเป็นต้นเนี่ยผมจะคนอาภัพขนาดไหนนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับธาตุสูตรนะฮะธาตุสูตรนะครับในสูตรที่2ติกานิบาตจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธาตุ3อย่างนี้3อย่างเป็นไฉนคือรูปธาตุ1อรูปธาตุ1นิโรธธาตุ1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธาตุ3อย่างนี้แลนะรูปประพบนะครับอรูปประพบแล้วก็นิพพานนั่นเองนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าชนเหล่าใดกำหนดรู้รูปธาตุแล้วไม่ดำรงอยู่ในอรูปธาตุน้อมไปในนิโรธชนเหล่านั้นเป็นผู้ละมัจจุเสียได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาอาสวะมิได้ถูกต้องอมตะธาตุอันหาอุปธิมิได้ด้วยนามกายแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งการสละคืนอุปธิย่อมแสดงบทอันไม่มีความโศกปราศจากทุลีนะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่กำหนดรู้หรือว่าทำปริญญาในรูปธาตุรูปประพบได้หมดเกลี้ยงแล้วนะครับแล้วก็ไม่ดำรงติดไม่ติดใจในอรูปประพบน้อมจิตไปในพระนิพพานคนเหล่านั้นก็จะละมัจจุนะครับคือละมรณะได้นะครับมัจจุก็คือมรณะละคนที่ละมรณะก็แสดงว่าไม่มีชาติชราเป็นต้นนั่นเองนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาอาสวะมิได้ผู้ที่ถูกต้องอมตะธาตุอันหาอุปธิไม่ได้ด้วยนามกายนะครับด้วยการประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะครับคือพระองค์นี้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงบทอันไม่มีความโศกปราศจากทุลีคือพระองค์นี้แสดงอมตะมหานิพพานนั่นเองนะครับในอัตถกถาบทว่าธาตุโยชื่อว่าธาตุเพราะหมายความว่าทรงไว้ซึ่งผลและสภาวะของตนบรรดาผลและสภาวะทั้งสองอย่างนี้สิ่งให้เกิดผลชื่อว่าธาตุเพราะหมายความว่าทรงไว้ซึ่งผลของตนและสภาวะของตนนอกจากนี้ชื่อว่าธาตุเพราะหมายความว่าทรงไว้เฉพาะสภาวะอย่างเดียวนะครับรูปประพบชื่อว่ารูปประธาตุที่มาของธาตุพึงกำหนดด้วยพบที่มาของพบพึงกำหนดด้วยธาตุดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสการกำหนดด้วยพบเพราะฉะนั้นรูปธาตุคือรูปาวจรธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่ารูปาวจรธรรมคือขันธ์ธาตุอายตนะที่ท่องเที่ยวไปในภพนี้คือนับเนื่องในภพนี้โดยเบื้องต่ำกำหนดเอาเทวโลกเป็นที่สุดเบื้องบนกำหนดเอาพรหมชั้นอกนิฐาไว้ในภายในธรรมะเหล่านี้ชื่อว่ารูปาวจรนะครับก็คือพวกพรหมทั้งหลายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะรูปภพเนี่ยนะก็เท่ากับพรหมทั้งหลายเพราะฉะนั้นสงเคราะห์โดยสภาวะธรรมก็เรียกว่าขันธ์ธาตุและอายตนะนะครับ อันนี้ครับในที่มาของธาตุพึงกำหนดด้วยภพที่มาของภพพึงกำหนดด้วยธาตุตรงนี้หมายความว่ายังไงไม่เข้าใจ คำว่าภพนี่เอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดนะครับก็เอานี่นะครับสภาวะธรรมทั้งหลายนี่แหละเป็นเครื่องนิมิตหมายบอกว่านี้เป็นภพอะไรเป็นภพอะไรนะครับนะก็คือเอาขันธ์ธาตุอายตนะนั่นแหละเป็นเครื่องกำหนดนะครับคำว่าธาตุหรือก็คือขันธ์ธาตุเนี่ยนะครับในธาตุ18เป็นต้นเป็นเครื่องกำหนดว่าอะไรคือรูปประพบอะไรไม่ใช่รูปประพบเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นรูปประพบทั้งหลายเนี่ยนะครับก็กำหนดด้วยขันธ์อายตนะธาตุนั่นเองอรูปประพบชื่อว่าอรูปธาตุถึงในพระสูตรนี้ก็ตรัสถึงการกำหนดด้วยภพดังนั้นอรูปธาตุคืออรูปาวจรธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าอรูปาวจรธรรมคืออะไรคือขันธาตุอายตนะที่ท่องเที่ยวไปในภพนี้คือนับเนื่องในภพนี้โดยเบื้องต่ำกำหนดด้วยเทพ ผู้เกิดในชั้นอากาสานัญจายตนะไว้ในภายในเบื้องบนกำหนดด้วยเทพที่เกิดในชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะธรรมะเหล่านี้ชื่อว่ารูปาวจรธรรมนะครับคือหมายถึงตั้งแต่อากาสานัญจายตนะเป็นต้นจนถึงเนวะนั่นแหละเรียกว่าอรูปธาตุหรืออรูปาวจรธรรมนะครับถ้าต่ำลงมากว่านั้นก็เรียกว่ารูปาวจรธรรมส่วนพระนิพพานนี้ชื่อว่านิโรธธาตุนะครับคือธาตุเป็นที่ดับธาตุทั้งหลายเหล่านั้นอีกนัยยะหนึ่งความเป็นไปแห่งธรรมะที่ประกอบด้วยรูปเนื่องด้วยรูปชื่อว่ารูปธาตุได้แก่ปัญจโวการภพและเอกโวการภพกามภพและรูปภพทั้งสิ้นสงเคราะห์เข้าในปัญจโวการภพและเอกโวการภพนั้นนะครับคือคำว่ารูปธาตุนั้นในที่สองเนี่ยได้แก่อะไรครับสรุปแล้วนะตั้งแต่นรกจนถึงรูปประพรมทุกชั้นทั้งหมดเรียกว่ารูปธาตุเน้นเอาภูมิที่มีรูปขันธ์เป็นหลักนะครับชื่อว่ารูปธาตุความเป็นไปแห่งธรรมะที่เว้นจากรูปชื่อว่าอรูปธาตุได้แก่จตุโวการภพอรูปภพสงเคราะห์เข้ากับอรูปธาตุนั้นดังนี้ด้วยบททั้งสองจึงเป็นอันแสดงถึงภพสามอันเป็นไปในสังขารทั้งหมดนะครับคือสังขารทุกชนิดที่เป็นไปในภูมิ3นะครับชื่อว่ารูปธาตุและอรูปธาตุแต่ด้วยบทที่3สงเคราะห์เอาอสังขตธรรมเท่านั้นนะครับบทที่3คือนิพพานนะครับเอาแต่นิพพานอย่างเดียวดังนั้นในสูตรนี้มรรคและผลทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่พ้นจากภพ3นะครับแต่อาจารย์บางพวกกล่าวด้วยบททั้ง2ว่าธรรมะที่เป็นสภาวะของรูปชื่อว่ารูปธาตุธรรมะที่เป็นสภาวะของอรูปชื่อว่าอรูปธาตุดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงเบญจขันธ์โดยไม่มีส่วนเหลือและว่าธรรมะที่เป็นอารมณ์ของรูปปัตตนหาชื่อว่ารูปธาตุที่เป็นอารมณ์ของอรูปปัตตนหาชื่อว่าอรูปธาตุคำทั้งหมดนั้นมิได้ทรงประสงค์เอาในสูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นพึงทราบเนื้อความตามนัยยะที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละคือนะตามมติของอาจารย์บางพวกเนี่ยไม่เอานะครับสรุปนะเพราะฉะนั้นก็เน้นนะครับผมชอบในที่2มากกว่าที่บอกว่าคำว่ารูปธาตุนั้นหมายเอาภพที่มีขันห้าหรือขันเดียวทั้งหมดนะครับส่วนอรูปธาตุได้แก่อรูปพรหมทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนนิโรธได้แก่นิพพานนะครับเพราะว่าธาตุสามอย่างนี้มีอยู่นะบางงั้นพึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายบอกว่ากำหนดรู้ความเป็นไปแห่งธรรมะอันเนื่องด้วยรูปนะครับด้วยปริญญาสามมียาตะปริญญาเป็นต้นนะครับคือหมายคือว่ากำหนดรู้ปัญจโวการภพและก็เอกโวการภพโดยปริญญา3มียาตะปริญญาเป็นต้นอรูเปสุอสันทิตาความว่าไม่ประดิษฐานอยู่แล้วคือไม่พัวพันอยู่ในธรรมทั้งหลายที่เป็นอรูปาวจรด้วยอำนาจภวราคะและด้วยอำนาจทิฏฐิราคะนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเพลิดเพลินยึดมั่นยินดีอยู่ในอรูปภพนะไม่ใช่ไม่ติดในรูปประพบทั้งหมดแล้วก็ไปยินดีในอรูปประพบเหมือนอาลาระดาบทอุทกดาบทนะอย่าเป็นอย่างนั้นนะนะด้วยคำมีประมาณเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการกำหนดรู้ธรรมะอันเป็นไปในภูมิ3นะครับเท่ากับว่าให้ทำปริญญาในกามภูมิรูปประภูมิและอรูปประภูมิทั้งหมดนะครับบทว่านิโรเทเยวิมุตจันติความว่าชนผู้เป็นพระขีณาสพเหล่าใดพ้นจากกิเลสโดยไม่มีเหลือในพระนิพพานที่เป็นอารมณ์ด้วยสมุจเฉทวิมุตติและปฏิปัสสัทธวิมุตติด้วยสามารถแห่งมรรคผลชั้นสูงเตชนามัจจุหายิโนความว่าชนผู้เป็นพระขีณาสพเหล่านั้นล่วงพ้นความตายได้แล้วเพราะไม่มีปฏิสนธิพอไม่มีปฏิสนธิก็ไม่มีจุติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายถึงพระอรหันต์ทั้งหลายนี่นะครับผู้ได้สมุจเฉทวิมุตติคืออรหัตตมรรคนะครับปฏิปัสสัทธิได้แก่อรหัตตผลเพราะฉะนั้นพระอรหันต์นี่ก็พ้นจากภพทั้ง3แล้วโดยประการทั้งปวงนะครับเพราะไม่มีปฏิสนธิในภพใดเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่หาปฏิสนธิจิตของพระอรหันต์จึงหาไม่ได้นะครับที่บอกว่าพยามารหาไม่พบนะครับเอ๊ะอยู่ตรงไหนกันแน่นะหาไม่เจอนะครับในภพ3นี่ไม่ต้องท่องหาเลยนะครับว่าปฏิสนธิท่านจะอยู่ตรงไหนเพราะท่านดับเหตุแห่งปฏิสนธิได้หมดแล้วบาลีใช้คำว่าขีณาชาตินะครับชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำคำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกนะครับครับนะเข้าใจยากใช่ไหมครับ คือถ้าจะสรุปก็คือให้ทำปริญญา3ในภพ3แล้วก็แทงตลอดพระนิพพานเท่านั้นนะโดยอรรถก็มีเท่านั้นนะครับแต่โดยพยัญชนะก็หลากหลายไปนะครับคือทำไมจึงขยายให้ยากครับถ้าไม่ขยายอย่างนี้เวลาไปอ่านที่อื่นๆจะไม่เข้ากันนะถ้าพูดให้ง่ายๆมันก็ง่ายแต่เราจะไปเข้าสูตรอื่นอีกไหมเพราะฉะนั้นท่านจะอธิบายให้สัมพันธ์กันเหมือนกันต่อจิ๊กซอนะครับมันพระไตรปิฎกเนี่ยนะมาคลี่ออกแล้วก็เหมือนกับจิ๊กซอแผ่นใหญ่ๆนะครับแต่ละสูตรก็เหมือนกับเป็นภาพที่มาประกอบนะสมมตินะถ้าผมจะอุปมาว่าพระสูตร1สูตรเหมือนกับหมู่บ้าน1หมู่บ้านสมมติว่าประเทศไทยเหมือนกับพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกคือประเทศไทยสำนวนนะครับถ้าพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมก็แบ่งออกเหมือนกับภาคนะกลุ่มภาคทีนี้พระสูตรแต่ละสูตรก็เหมือนกับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับสมมติถ้าหากว่าประเทศไทยมีอยู่5ภาคใช่มั้ยครับเหมือนกับ5นิกายอย่างนั้นนะเหมือนกับ5นิกายแต่ละนิกายก็แบ่งเป็นกลุ่มเรื่องใหญ่ๆก็เหมือนกับแต่ละจังหวัดในจังหวัดก็ประกอบไปด้วยหมวดย่อยๆลงไปอีกก็เหมือนกับแต่ละอำเภอก็มีหมวดกลุ่มย่อยๆไปตำบลงั้นสูตรแต่ละสูตรก็เท่ากับเหมือนหมู่บ้านแต่ถ้าไม่เชื่อมโยงไว้ในลักษณะนี้มันจะไปขัดกับเรื่องอื่นๆนะครับคนก็จะมองภาพประเทศไทยออกเป็นการผิดพลาดไปมองเข้าใจอย่างอื่นไปงั้นท่านจะเชื่อมนะพระสูตร1สูตรก็เหมือนจิ๊กซอที่จะต้องสัมพันธ์กับที่อื่นๆนะถ้าไม่แสดงตามแนวนี้มันจะไปขัดกับที่อื่นๆนะครับอันพระอรรถกถาที่ท่านเรียบเรียงให้นั้นท่านเป็นผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกนะครับแล้วบทความที่เป็นในอรรถกถานี่นะครับบางที่ก็เป็นปกิณกะเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือว่าพระผู้มีพระภาคจะแสดงธรรมเนี่ยสอดคล้อยกับที่พระองค์เคยตรัสไว้แล้วนะครับแล้วก็จะสอดคล้อยต่อพระธรรมที่พระองค์จะตรัสต่อไปแล้วพระธรรมทั้งหมดที่พระองค์ตรัสนี่นะจะต้องสอดคล้องกับพระธรรมที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆตรัสไว้นะครับและพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาก็จะเทศไม่ขัดอันนี้พระอริยบุคคลทั้งหลายก็จะแสดงธรรมไม่ขัดเพราะฉะนั้นเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานที่ตายตัวต้องเป็นไปตามแนวนี้นะถ้าไม่เป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดนะครับพันคำสอนของพระองค์ไม่มีความผิดพลาดแม้แต่ปลายเข็มนะครับไม่งั้นเอาวินัยกับพระสูตรนี่มันเข้ากันได้ยังไงเนี่ยนะครับมันจะดูขัดกันไปหมดนะครับหลายบทว่ากายเยนะความว่าด้วยนามกายหรือด้วยมรรคและผลทั้งหลายคำว่านามกายนี้เป็นชื่อของมรรคและผลนะครับเพราะว่าเป็นนามธรรมนะบทว่าผู้สิตวาแปลว่าบรรลุแล้วบทว่านิรูปทิงความว่าเว้นจากอุปธิทุกอย่างมีขันธูปธิบทว่าอุปธินิสักขังได้แก่เป็นเหตุเครื่องสละคืออุปธิเหล่านั้นนั่นแหละเพราะว่าอุปธิทั้งหมดเป็นอันพระขีณาสพสละคืนแล้วด้วยการกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานด้วยมรรคญาณเพราะฉะนั้นการกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานด้วยมรรคญาณนั้นจึงเป็นเหตุแห่งการสละคืนอุปธิเหล่านั้นนะครับโดยเฉพาะขันธูปธินี่นะครับขันธ์ทั้งหลายจะสลัดออกได้ด้วยการทำให้แจ้งพระนิพพานนะครับนะแม้แต่การทำให้แจ้งพระนิพพานเนี่ยนะครับก็จะสละกิเลสูปธินะครับอุปธิคือกิเลสได้ทั้งหมดแล้วก็กรรมที่จะให้ผลนำเกิดในภพต่อตายเนี่ยก็จะสำรอกโดยที่มรรคจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับก็จะสละอภิสังขารูปธิออกไปได้นะครับบทว่าสัจฉิกัตตวาความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาอาสวะมิได้ทรงกระทำอมตะธาตุให้ประจักษ์แก่พระองค์เองด้วยการเข้าพระสมาบัติตามกาละที่สมควรทรงแสดงบทคือพระนิพพานนั่นแหละที่ไม่เศร้าโศกปราศจากทุลีเพราะฉะนั้นบัณฑิตควรกระทำความขมักขม้นเพื่อบรรลุบทคือพระนิพพานนั้นเนี่ยนะสอนให้ภาคเพียรพยายามนะครับไม่ใช่อยู่ๆแล้วบทเหล่านี้จะมาปรากฏเองนะครับไม่มีทางแน่เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเน้นเรื่องว่าองค์มรรคเนี่ยสัมมาวายามะเนี่ยเกื้อกูลต่อสัมมาสตินะฉะนั้นถ้าคนที่ขาดความเพียรพยายามเนี่ยนะครับสติถึงจะยังไงก็สติก็จักไม่เกิดนะครับถ้าขาดสัมมาวายามะนะครับแต่ผู้ที่มีสัมมาวายามะนั้นแสดงว่าศีลเป็นต้นจะต้องดีนะครับถ้าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะไม่ดีสัมมาวายามะก็ไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะของพระภิกษุก็คือพระวินัยปิฎกนั่นเองนะครับนะฉะนั้นวินัยปิฎกทั้งหมดก็เน้นวิรติ3นี้เท่านั้นจริงๆนะครับเน้นสัมมา3สัมมานี่แหละครับ